Ádám, hogy vagy? Csodásan. Elkészült egy újabb napra? Újabb csodás napra, persze. Kitáltál Cold Open? Nekem kellett volna most? Kitáltam, csak elfelejtettem. A sapkád? Basz meg. Elfelejtettem. Már így fiatalosan. Így? Mint így. Egy DK-s képviselő? Hát vagy mint egy fideszes önkormányzati képviselőjelölt. Na, látjátok, a reveal Cold Openbe beáldoztuk a kopasz fejbőr reveal-t. Barnának ez nagy, nagy traumája, nem? Na, inkább csak idegesítő. Mi? Igen? Hát, ja, milyen hülyes, milyen evolúció ez, nem? Hogy lehet, hogy a nők nem kopaszodnak annyira? Van, aki igen. Van, aki igen. Meg akkor miért nő a hátamot szőr? Mi ez a hülyeség? Miért nő a seggemen szőr? De legalább nő itt is rendes, örülj neki. És akkor tudsz rendes szakát nevezteni, legyen az. Na most még pont rossz, mert nem úgy kopasz, le kell tolni, és akkor lehetne ilyen Kratosz. Aha. Tehát ilyen, ilyen pont az. ilyen adjuk is, maradunk így. Hát nekem meg hajam az örökre lesz, de szakállam nem lesz sose rendes. Még a 80 éves nagypapámnak is rendes haja van, meg mindig a bármilyen fodrászhoz mondják, azt mondják, hogy háromszor sűrűbb, mint egy normál haj. Cserébe lehet, hogy emiatt meg nem lesz szakállam. De hát ez ilyen, mindenkinek azt kell, amit mindenki más igen. keresztet hord, most fölismernek majd sapka nélkül is, ez nem... Biztosan ez, itt ott elvegyelni a sapka. Igen, amúgy. Szemről szokták felismerni. Az a baj, hogy nagyon furcsa, hogy így sokat látsz egy embert, azt igazából bármennyi sál, sapka, minden lehet rajta, a szeméről felismerik. Sőt, csomószor még napszemüvegből is felismerik az embert. Szóval egyszerűen szerintem a nézők feltétlen. Számára a te is olyan vagy, hogy annyit lát. Vagy egy sapka nélkül. Dehogy nem felismernéd. De csak a szólnál. Valakit sokat látsz, az ugyanolyan sokat látod, mint hogyha egy ismerősödet. Az ismerősödét is felismered az utcán. Szóval ezt el kell fogadni sajnos. Bár én néha nem, mert én csak így megyek előre, és így bambulok, és ebből már sok sértődés volt, hogy nem mindenkit ismerek fel az utcán, de ugye van, aki így mindenkit így megismer. Én amikor kint vagyok az utcán, nem figyelek csak arra, hogy nem menjek neki senkinek, az kész. Én nem szoktam nézni az arcokat meg ilyenek, hanem így elgondolkozok az életen, hallgatok a zené. Hát nem csak így megyek előre, és így nem tudom, mindenféle gondolkozom, ötletelek, de hogy nem regisztrálom, hogy milyen ember jön velem szembe. Aha, én azt azért szoktam. Hát valaki nagyon feltűnő, akkor lehet, igen. Azért érdemes, én megnézem, hát valami ismerős arc, vagy valami. Vagy alapból látod, tehát mit jó nézi, csaj. Nézd le. Nyáron azt megnézed, jó csajokat? De borzalmas szexista. Ez mi a szexizmus? Na, hát ilyen ragadozók vagyunk, nem így a környezetet, honnan jön a veszély. Ja, persze. Csak jön egy taxis. Zebrán. Azért résen kell lenni Budapest. Igen, de lehet, nem azt mondom, hogy én fel is tudom az embereket, de hogy így van, hogy így egyszerűen így annyira elgondolkozik az ember, hogy most nem ismeri föl valakit, aki nem tudom. Uh-huh. Föl kéne. Még a tiéd jobb, mert én annak örülök, hogyha nem is mert föl van régi ismerős, akkor nem kell játszani. Jó, szia, hogy vagy? De kéne beszélni. Elég, nem kell beszélni, elég csak, hogy köszönni. Nekem már volt egy ilyen távol ismerős, akkor így szavasz, és mész tovább, most nem kell megállni. Jó, de néha alakulnak ilyen helyzetek is. Igen. Akkor már inkább nézzenek bunkónak is. Nagyon furcsa belegondolni, hogy vannak emberek, akiket így régi ismerősök, és így volt egy életszakasz, amikor sokat láttad őket, és már nem, és akkor így furcsa belegondolni ezekbe, hogy emberek, akiket már ilyen valószínűleg egy kezeden meg fogod tudni számolni, hogy hányszor találkozol vele még életed során. Ami aztán lehet, hogy nem, lehet még bármi, mert lehet, hogy még összesodor az élet, vagy nem tudom, dolgoztak együtt, és bármi lehet, de ugye általában az azért egy csomó ember, akit ismersz. Kikapnak az emberek az életéből az embernek. Találkozol egyszer, majd 10 év múlva egy nem tudom, egy régi haveroddal, és dumáltok egy kicsit, majd jó lenne találkozni, és lehet, hogy akkor láttad utoljára életed. Hát igen, ez vagy már megtörtént a legutóbbi ilyen beszélgetésnél. Igen, ez fura, ilyen általános iskola, gimnázium, nálam ez így nagyjából gatya az egész. Arról nem is beszél, hogy az exeid, hogyha van, akivel tényleg, az egy, ha valami közeli kapcsolat, az akkor az, és akkor valakivel mondjuk évekig együtt vagy, és aztán... Aztán soha semmi. Ja. Max egy ilyen kellemetlen. Érdekes, hogy alakulnak az emberi kapcsolatok, hogy mennyire szélsőségesek, néha belegondolok én is, hogy így, hogy tudnak az emberek a legbelsőségesebb kapcsolatokból idegenekké válni, ez elképesztő számomra, és még nem tudom, hogy mit kezdjek ezzel, vagy hogy mit akarok kezdeni, csak mindig érdekes néha ilyenekbe belegondolni. Így kéne működni az embernek? Ez így működött tudom. Szerinted a pár ezer évvel ezelőtt? Hogy úgy éltünk sok százezer évig. Ősemberként még nem valószínű. Így működött, igen, mert ott egy ilyen fordánk, igen. És akkor ott kb. Leértük az életünket egy ilyen tájon. Szép tájakon. Szép tájakon, és ez nem volt, hogy lemorzsolt, nem volt az, hogy új, most elmegyek, dolgozom külföldön, vagy egy másik egyetemre megyek, hanem max elkoborolt bogyót szedés közben, és hát max meghalt, és soha többet nem jött vissza. De amúgy nem de kell igazából... olyan messzire menni valószínűleg. Régen is, nem tudom, voltak... sokkal kisebb volt a mobilitás, a társadalmi mobilitás is, mondjuk az most is. Oda születtél egy ilyen, nem tudom, egy ilyen tanyára, nagy eséllyel ott élted az életed. Vagy egy városba, és nagy eséllyel ott haltál meg, nem tudom, ami borzalmas vírusban, ilyenekben. Hát és a középkor az nem egy dicsőkor volt amúgy. De a szakmánk az gyakorlatilag mindenkinek ugyanaz volt. Ja. Túrtuk a földet. De most is van egy csomószor, hogy az emberek visszatérnek oda, ahol felnőttek. Ez rendben van. De most már nyilván egy kicsit mobilisabb az ember, hogy az unión belül, amíg még benne vagyunk, ugye, mehetünk például, de ugye el lehet menni egy csomó helyre, ami érdekes. Én gondolkoztam ezen amúgy, hogy engem milyen élet vonz. Én eljöttem az ilyen mediterrán, az ilyen olaszok, meg az ilyen mexikóiak, akik úgy érzem, hogy az a világ áll a legközelebb az én. Amit gondolok a világról, hogy élhetőbb, és értem, hogy... A modern világról. Igen, de nem, pont, hogy ott néha azt is érzed, hogy nem feltétlenül arra gondolok a modern városokra, hanem Mexikóban sem, hogy mondjam, túl nagy a gazdagság, de hogy az a felfogás, amit csinálnak, az a kultúrájuk, az valahogy úgy érzem, hogy sokkal életközelibbnek érzem néha, vagy legalábbis mindenféle káosz ellenére egy kicsit... A borzasztó lefejezésekre gondolsz? Nem arra, nem arra gondolok. Nem a kártelekre gondolsz? Nem a kártelekre gondolok, hanem a kultúrára, ami egy ilyen nem tudom. Szerintem sok helyen felelhető még ez Ázsiában is akár. De igen, én maradok annál, amit ismerek. Olasz, spanyol az valóban egy ilyen tenger közeli, de egy ilyen hegyes, ilyen borvidéken, ezt lehet tudom kézni. És akkor kimentek napközben. Egy olasz család is, szerintem értem, hogy káosz van, meg ordibálnak, meg minden, de hogy valahogy mégis nekem ez egy életközelibb dolog, mint mondjuk lehet az is nálunk nagy a család is. Egy hétvégén, amikor összegyűlünk, ott is nem sok nyugalom van, de hogy alapvetően az a életelteliség, ez sokkal emberközelibb számomra, mint még ezzel a káosszal együtt is, mint az a sokszor kicsit ilyen szigorú karót nyert mód, ami ugyanúgy lehet valakinek, meg az szimpatikus. Csak én úgy érzem, hogy ez szerintem sokkal közelebb áll az én szellemiségemhez. Jó, tehát akkor arra jutottunk, hogy itt az ideje lassan ezt a kolóniát megalkotni, amíg még Schengen van. Meglátjuk még. Szabad járás, kerés. Most már ezt a 80 online napot nézzük meg, mi lesz amúgy, mit csinálnak itt a... Hát nem tudom, mi lesz. Választópolgárok? Igen, még 80 online nap múlva lesz egy IQ tesztje itt Magyarországnak, vagy legalábbis egy tájékozódás. Hát ezt bárhogy lehet érteni, de erre kicsértődik meg. Ha erre megsértődik egy Fideszes, akkor ez egy beismerés. De figyú, hát szerintem kb. 2010-nél a Fidesz nagyjából ugyanazzal házalt, mint most a Tisza, és hát azt nem. Hitték az emberek, hogy azon az IQ teszten nyertek az MSZP ellen is, és aztán ez lett. Hát tudja, lehet 4 év múlva itt borzalmas gestapó lesz, a Tisza gestapó, a magyar Péter Gig. Kárda, ez nekem is nagy, hogy mondjam, dilemmám, hogy vajon, de erről pont az a könyv, amit majd, nem tudom, márciusban megjelenik, a utolszavában pont erről is írtam, hogy vajon most érted, vagy az Orbánékkal nem volt szerencsénk, és akkor most remélhetőleg a következő alkalommal majd szerencsénk lesz, vagy valamennyire a társadalmunk predesztinálja, hogy milyenek a vezetőink, és akkor igazából ebből a körforgásból csak választás, akkor nem lehet kikerülni, de azért remélem, hogy az elmúlt 16 évben nagyon sok dolgot megtanultunk arról, hogy nem kéne működni egy demokráciának. Szerintem és nem, csak tanultunk remélem, meg, nem tanultunk meg, mert a jólét csökkenése miatt lett ez. Hát valószínűleg nem. De láthatóan a fiatalabb generáció lehet, hogy megtanulta. Hosszú távon meg majd ők más hibába esnek bele. De hát persze, hogy nem tanultam, meg láttam a új felmérést, azt nem tudom, azt berakta, de... Melyiket? Az AVC-t? Aha. Hát nem ott, hogy még mindig 2,5 millió Fidesz szavazó van, az... Erősödött a Tisza meg a Fidesz is. Amúgy szóval az is, hogy értem, hogy a Tisza erősödött a Fidesz, hogy ki az, aki azt mondta, hogy na jó, engem most győzött meg a Fidesz. Hát most tényleg? Persze mondjuk hagyjuk is, hogy amire megsértődtek amúgy, ugye egyes mondataimra azt egy kicsit alátámasztotta a felmérés. A nők kicsit. Helyett akkor azt kell mondanom, hogy az iskolázottság. És de egyébként zárul az orró, mert ugye Hogy van? Hogy férfiak, nők... Tehát, hogy már csak 300-ek a különbség a férfiak és nőknél tiszta a Fidesz. Hát igen, ők is most már tehát kezdik. Tehát a nőket eldönteni. Nyugodtan leveted most már szádról. Vagy igen, ez már csak egy megszokás, mert ilyen szexista hát tisztó vagy. Csak egyszerűen a magyar vér. Most nem tudom, hogy kit sértettem meg így jobban, a magyarokat vagy a nőket. De hogy tényleg, hogy a Fidesz meg tudta növelni a táborát, az elképesztő számomra. Ja, lehet, hogy amiatt nőtt, mert mondtam dolgokat. Az is lehet tényleg. Sőt, már nőknél is több. Pedig amúgy nagyon, ma még végighallgattam reggel az Orbán Anitával a interjút, ezt az egy órásat. Nem mondom, hogy néha nem egy kicsit szájbarágos, de hát valószínűleg itt most nem fognak ilyen. A Magyar Péteres Orbán Anitás, vagy van igen, azóta igen, egy a magyar, nem, a Magyar Péterest, és akkor egy statisztika az, hogy mondjam, eléggé megjegyeztem, pedig én erről most hirtelen nem is tudtam szerintem, hogy szerinted hány százaléka Magyarországnak, az emberek hány százaléka éri az EU-s átlagfizetést? Egy számjegyű lesz. Ja, 7, 2 valami. 2. 2. Ja, Tő! 100-ból 2 ember, aki eléri Magyarországon az EU-s átlagfizetés, ezt szerintem, ezt meghalod, és le kell mondani egy kormány. 16 év alkotmányozó többség után ez az, miközben ugye az EU azért küldött ide rengeteg pénzt, ugye felzárkóztatásra, ez is volt a neve, nem, felzárkóztatási alap, nem sikerült. Igen, ebből a kettőből az egyik valószínűleg neres. De a 200-ot valószínűleg akkor is elértük, nem? Tehát 10-ben. Erre gondolnék, hogy ez olyan kicsi szám, hogy maximum egyről a kettőre jutottunk. Az egyik a bonneres, a másik meg egy informatikus. De hogy ez a 200%, ez kriminális amúgy. Na, nem. Mit mondani. És ez az átlag. Tehát nem az, hogy a felső 10% a EU átlag. Tehát nem. Az EU átlag. Jó, hát és ebben az EU-ban benne van Bulgária, Románia, Horvátország, Szlovákia, szóval, hogy azért nem Németországhoz, Franciaországhoz és nem tudom, Luxemburghoz van ez mérve, hanem az átlaghoz. Jó, hát ez van. Még 4 évet kérünk! De mondta a Lázár, hogy 11%-kal növelték a minimálbért, nem érted? Úgyhogy nincs gazdasági. Mekkora eredmény ez? Nincs gazdasági növekedés 3 éve, és mégis tudtuk emelni, mármint a cégeknek muszáj, nekünk ugye csak törvényt hoztunk róla. Micsoda eredmény az áldás. De rögtön utána kellett egy kisegítő csomag az éttermeknek, hogy valahogy fent tudják magukat tartani. Már amúgy otthon indult a beszélgetés, hogy kopasz vagyok. Borzasztó, te kell tartani egy ilyen detoxot, én egy hónap, két hónapos. Amúgy ezt kell, de hogy azon is gondolkozom, hogy azért ezt a retket rendbe rakni. Hol lesz a határ, amikor még nyilván kell egy kis türelem, hogy jön egy új kormány, akkor rendbe rakja, hibázik egy csomót, és hol van az, amikor már elkezdheted úgy számon kérni, hogy na most már hol az eredmény. Szóval nehéz megállapítani, hogy valami 16 év után egy kirabolt országot, nyilván az sem lenne jogos, ha már egy hónap után várod, hogy már följebb menjen az átlagfizú, de az sem szabad, hogy a Tisza ne legyen számon kérve, de hogy nagyon nehéz számomra így most előre gondolkozom, hogy vajon hol lesz az, amikor már jogos a számon kérés, mert már eltelt annyi idő, hogy lehetett volna valamit csinálni. Csak ezt hogy lehet majd érezni? Ez ilyen tippre, vagy hogy megy majd? Hát ugye szerintem úgy lehet, hogy tesznek-e vállalást. De hogy tesznek vállalást? Nem, várj. Lesz egy ilyen program, hogy nem tudom, hazahozzuk az EU-s pénzeket, hogy nem tudom, az első fél évben az adókat csökkentjük, vagy nem tudom, terheket szedünk le vállalkozásokról, vállalkozókról, mit tudom én az átlagemberről, és ezt lehet számunkén szerintem az elején, hogy intézkedéseket az első egy évben mondjuk. És a második évtől lehet olyat csinálni, hogy jó, hát ha ez sikerült, akkor onnantól lehet elvárni valamiféle növekedést. Például GDP-be, nem tudom, hogyha hazahozza az első évben azt mondják, hogy sikerült megegyezni az EU-val, akkor az nem tudom, másik harmadik évtől fog látszani. De mivel mondjuk az negyed évente van, hát az első évben biztos nem lehet. Ott csak tényleg ilyen politikai vállalás. Már hogyha nem lesz valami előrehozott választás. Mert? Nem tudom, ha megszüntetted a propagandát, meg ilyeneket, akkor lehet, hogy talán lehet egy jobb eredményt. Bár az is kockázatos, de hogy mit tud csinálni, hogyha nincs kétharmada. Egy csomó dolgot nem. Be vannak betonozva bizonyos fideszesek, akkor ott ülünk és nézünk egymás. Bemegy trollkodni a fideszesek és leszavazzák a dolgokat csak azért, hogy rossz, nem tudom. Jó, de hát az amit Győrben is csináltak például. Én ennél azért derülátóbb vagyok, főleg, hogyha tényleg hát úgy tűnik, hogy azért maga biztosan vezet a Tisza. Hát jön fel a Fidesz is. Hát, ja, mind a kettő vezet. Még van ember, akit meggyőzött. Hát még a DK-t így sanyargatják, úgy látszik a De hát majd most erősített, úgyhogy ki tudja. De hogy szerintem valószínűleg készülnek erre, és vannak tervek rá. Az meg nem tudom, mennyire jó politikai üzenet a Fidesztől, hogy hát mi megakadályoztuk a költségvetést. Megakadályoztuk, nem tudom, hogy a EU-s pénzeket hazahozni. A Győrben mit csinálnak, azt szerinted mennyire pozitív? Vagy amit Budapesten csinálnak? Hát semennyire, de mondjuk Budapesten... De hát, amit csinálják. Jó. És ott még veszteni is való van, hisz valamennyi budapesti szavazatot is szeretnének, szóval, hogyha most még minimális vesztenivalójuk van, azzal, amit trollkodnak Budapesten, így is csinálják, amikor már nem lesz vesztenivalójuk, akkor szerinted mi lesz? Csak arra számít az ember, hogy ezt a közeget, ami csak a hatalom meg a tartja össze, hogy igazából emiatt vonzódott oda egy csomó ember, semmi, hogy mondjam, olyan összetartás nincs már ebben, már fellazult annyira a Fidesz, hogy nincs összetartás azért, mert haverok vagyunk, mert bevédjük egymást. Miért nincs hatalom, és összeomlik alattuk ez az egész, mindenki úgy szúrja hátba egymást, ahogy nem szégyen. Most akkor optimist vagy pessimist, hogy Ádám, nem hát mi, viaskodik bennem folyamatosan egy csomó dolog. Egy ördög és egy angyal. Igen. Én azt mondom, hogyha mondjuk nem lesz propi annyira, a Fidesz állandó gáncsolását szerintem be lehet róla számolni normálisan, felnőttnek nézve a lakosságot, és akkor ők szerintem el tudják dönteni, hogy aha, én nem azért szavaztam, hogy valaki akadályozza mindent. Hát még 2026-ban is, hogy Fideszre szavaz, az el tud bármit dönteni? Hát a propagandának tényleg nagyon erős hatása van, és ez látszik is. Amikor ilyen DPK gyűlésen kérdezgetik az embereket az újságírók, és azt látod, hogy gyakorlatilag semmi önálló gondolata nincs az embernek, hanem ezeket a jól gyakran megismételt paneleket ismételgetik, hogy Brüsszel Péter, poloskák, a mit tudom én, ukrán, aranyvécé, ezek a szokásos szarok, amiket így felolvasunk, rögünk rajta egyet, és akkor így beszélünk, hogy ami mögötte van, vagy ami a valóság, de hozzájuk ugye az a része nem jut el. Viszont, hogyha a valóság jut el, és nem a propaganda, akkor szerintem ez hamar, hát fellazulhat legalábbis. Vannak már példák, azt hiszem, igen, Lengyelországban volt, ilyen propagandisták szélnek lettek keresztül, nem is találtak munkát, kimentek Londonba mosogatni, még ilyenek voltak. Úgyhogy vannak példák, amit lehet hozni, de akkor már nézzük már, hogy milyen érdekes híreink vannak így a ONZ-ék világából. Amit már hétvégén is lehetett sejteni, amikor az MSZP-s valaki nyilatkozott egy rádiónak, hogy az MSZP nagy része nem támogatja amúgy az indulást, hát nem indulnak. Ez nem hivatalos. A Magyar Nemzet egy forrásra hivatkozik. Mondjuk tehát, a Magyar Nemzet írja? Hát igen, az mondjuk... Eudéért miért írna? Tehát, hogy a MSZP nekik most miért kéne hazudni róla? Elképesztő érdekes, hogy 20 év alatt, mondjuk ha nem 20 év, mert MSZP igazából már... több mint 10 éve teljesen, hogy mondjam. Hát 16 éve. 16 éve teljesen lenullázta magát, de hogy annó ez volt a legnagyobb párt, és akkor valószínűleg, amikor a ereje teljében volt, senki nem tudta elképzelni, hogy egyszer ez így teljesen érdektelenségbe fulladjon. Reméljük, hogy a Fidesz is megkapja majd ezt a sorsot egyszer, hogy egyszer már annyira 0%-a van, hogy nem érdemes. Majd ilyen 60 évesek leszünk, de hogyha ez a hír megint, akkor egy jól van, ez egy külön kérdés. Nem indul, a Fidesz. Kell 2010-ben palackozott bort, vagy valamit szereznem, ezt még elfelejtettem, vagy viszkit, melyiket szeretném, csak hogy... Hát semmiképpen nem viszkit. Nem olyan könnyű ilyen évszámra keresve bort találni, amúgy azt hinnéd. Szerintem talán ilyen borkereskedőnél azért egész. Van, de hogy nem mindegyik tetszett, de majd mindegy, majd megoldom. Mi a híret? Olvasni nem tudom. Az, hogy megszűnik az MSZP. Itt a vége, nem indul a választás, jó, az MSZP. Ugyanaz. Ugye pletyka egyelőre. Elvileg ugye az az ok, hogy a Komjáti úr azt mondta, nem tudom, választmánynak, vagy a pártnak, hogy már önkénteseket se tudnak szerezni, hogy a aláírásokat összegyűjtik. Pedig nekik aztán vannak... Best Frame-ben volt egy nagy... Ja nem, azt nem, elmeteg vagyonuk az azért van, de hogy lehet, hogy emberük már nincs. Igen, az a kép, az sokat elmondott, az a, nem tudom, a nyugdíjas te a délután. A amikor egy olyan embert olyan gyereket akartak indítani, aki még nem érettségizett le. Ja igen, most már csak akartak, de akkor még ugye igen, azt mondták, hogy indítják. Indítanak egy gyereket, az a sok 80 pluszos MSZP-s azt mondta, hogy ezt a gyereket indítjuk itt, aki még le se érettségizett. Ő a legmegfelelőbb. Igen, arra, szóval hogy ezt a ott azért lehetett érezni, hogy ez nem a legerősebb ajánlat a magyar választóknak. Igen, és azért Kunhalmi Ágnes másfél millió szavazójáról érdemesen megemlékezni. Mi lenne még epik? Na most mondom. Huanisták se indulnak? Mindegy, ők nem. Ahogyha ők összeszedik az aláírást, az biztos, hogy a Fidesz miatt van. Gyurcsány visszatér az MSZP élére. Az mekkora fordulat lenne. Gyurcsány versus DK megkapja mindig a 0%-et, de hogy a DK az nyilván a Gyurcsány kultuszra épült, úgyhogy nem véletlen vergődik nélkül a Gyurcsány, és azt mondja a Gyurcsány, akkor vissza akarok térni a politikában, mert biztos szívesen visszatérne, és visszatér az MSZP élére. Na, mekkora párharc lenne. Hát azért. Epikus lenne, nem mondom. Egy mozifilmért kiáltana ez a, hát ez a sztori. Szerintem nem fog megtörténni. Nem, úgy valószínűleg is jobban járt, szóval nyugodtabb élet. Egyszerűen én is érzem, aki nem politikus, de azért a keresztűzben benne vagyunk, hogy azért nem egészséges a magyar politikában van közelében lenni, vagy a közélet közelében lenni, hogy mondjam, sok évtizedig, azt leépíti az ember. Mondjuk szerencsére minket a hatalom, meg a hatalom hajhászása nem mérgez meg így, mert az még valószínűleg egy plusz réteg, amitől ki vagy. Nem mindegy, Gyurcsány nem tért vissza, úgyhogy az MSZP az... Igen, és hát egy jó döntés, senkinek nem fogtok hiányozni. Te mire számít az MSZP, hogy milyen önkénteseket toboroz 2026-ban? Tovább. Új igazolása van a DK-nak, nem Feri, ő talán még az MSZP az elmehet, most megadjuk a tippet nekik. Ugyanis... Epikus igazolás a DK-ban, Jakab Péter! A néppártyán. A néppártyán. Magyarország a tét. Se indul a választáson. Ez a második dal. Elég volt ebből, bajszos kövérből. Jakab Péter a legjobb saját? Politikus az énekes. Mi? Ez a saját, ez a bajszos kövér? Ez a saját dala. De ez benne volt a bajszos kövér. De aztán átírta egyszer. És abban benne volt ez, hogy ez már tiéd? Bajszos kövér. Nem, ez volt az eredet. Istenem, bazeg, nem ismered a lót? Hát, csak nem. A Jobbikos a nagy MSZP ellenes pártból egészen a Gyurcsány pártba egyszerűen... Hát jó. Az, hogy a DK-nak most az az üzenete, hogy ugye a Tiszával meg a Fidesz-szel csak jobboldali párt, meg a Mi Hazánkkal csak jobboldali párt megy be a parlamentbe, és hogy ezért van szükség a DK-nak, hogy egy baloldali párt, és leigazolják a Jobbik elnökét, volt elnökét. Hát ezt nehéz erre mit mondani, ez furcsa. Nem, hogy az is nehéz erre mit mondani, hogy most, hogy így próbálják azt megragadni, hogy mitől lehetnének ők jogosan ott, és így mindenkit jobboldalizni, miközben ők baloldaliak. Ennél szerintem összetettebb mindenkinek a világnézete. Nyilván a Fidesz, ott nincs világnézet. De hogy a Fidesz intézkedései sem jobboldaliak egy csomószor, a Tiszának is egy csomó szárnya, az nem feltétlen a klasszikus jobboldal, DK meg sajnos nem mindig baloldal. Szóval ez megkeresem azokat a jelzőket, amit mindenki másra rá tudok rakni, és magamra meg egy másikat, miközben amúgy azt gondolom, hogy ha felnőttként kezelnék a társadalmat a DK, amit aztán várhatunk, akkor nyilván nem ennyire, hogy mondjam, leegyszerűsíthető a magyar politikai paletta. Hát ezt a Fidesz hozta be, nem, hogy mindenki baloldali. Hát igen, és érdekesen átvette. Mi? Hát a DK átvette ezt a bal, hogy ja. Baloldali. Hát nem, ő magára nem, vette. Nem, a Tiszát, igen, baloldali, büszke Tiszát baloldali. Is baloldalizza a Fidesz. Igen, azt mondom, bárki, tehát hogy a Mi Hazánkon kívül, de bárki, igen, hogyha a magyar neonáci párt megalakulna, akkor az is baloldali lenne valószínűleg, hogyha mondjuk nem tudom, 10% fölött lenne a támogatottsága, mert akkor már hirtelen ellenfél, és akkor már rögtön mindenki baloldali. Ez szerintem nagyon szép, hogy összeállt ez mindent elmond, az ellenzék egy pártba, hogy együtt lehessen menni a WC-n lefelé. De tényleg nagyon, nagyon érdekes számomra, Jakab Péter mit várt. Tehát értem, hogy már voltak előjelen ennek az összeborulásnak, de nem lehetett volna azt mondani, hogy ennyire kell ragaszkodnia, hogy valami pénzt kapjak a parlamentben, nem lehetne az, hogy emelt fővel azt mondom én is, hogy nagyon köszi szépen. Úgy látszik, a Tisza megcsinált, amit mi 16 év alatt nem tudtunk. Azt gondolod, hogy a Jakab Péternek ilyen küldetés tudata van, hogy megmentse ezt az országot, nem pedig megélhetés tudata? Tehát én most nagyon kedvesen feltételezted, hogy a Jakab Péter valami jót akar, de valószínűleg csak megélni akar. Ez nyilván abból, hogy a DK színűben indult, egy teljes pálfordulás, hiszen ő jobbikos volt, innentől azért látszik, hogy micsoda elvei vannak. Semmilyen. Még talán ugye a 4 évvel ezelőtti választásnál azt a összefogást meg lehetett magyarázni, ahol egy Jobbik, egy MSZP, meg egy DK elindul együtt. Nem lett sok jó belőle, és nehezen, de talán azt meg lehetett magyarázni, de erre már nincs magyarázat. Ez már tényleg csak a megélhetési szánalmaskodás, nem tudok rá szebb szót mondani. Az is jó, hogy ez a 26-os szavazás nem csak arról szól, hogy... Megtörtént, amit vártunk. Ellenzékváltás, Ádám. Igen, hát hogy ellenzékváltás, mert a Fidesz lesz, reméltek az ellenzék, de hogy... meg a régi ellenzék meg felszívódik. Igen, teljesen. Szóval az az érdekes, hogy ez a 26-os szavazás nem csak arról szól, hogy most a Fidesz vagy nem Fidesz, hanem sokkal többről szól. Arról szól, hogy az eddigi politikai elitünk takarodjon el az egész mindenestől. Erről is szól, úgy érzem. Meg arról is szól nyilván, hogy Oroszország irányába akarunk menni, vagy EU irányába. Sok minden ilyesmiről is szól, de hogy amikor behúz az ember a Tiszára, akkor igazából az egész eddigi politikus bagázsra mondnám, mert Orbánostól, Gyurcsányostól. Jakabostól. Jakabostól. MSZP-stől. Mindenestől. LMP-stől, humanistástól, párbeszédestől. Mennyi ilyen hugyadék szar van? Atya úristen! Egyik se tudna, nem hogy 5%-ot, de hogy ilyen 2-3-at se összeszedni, és ilyenekkel van tele a parlamentben, az meg ilyen. A Tordai is még ott vergődik, már be se raktam szerintem, hogy valami tök régi fel, amikor még a Tisza jelöltjét be sem mutatták, akkori ilyen felmérésre hivatkozik, hogy hát ő neki van ott beágyazottsága, ő rá kell szavazni, és azóta kértek ilyen felmérések, hogy amikor kétszerűen szavazat lenne a Tiszása, mint a Tordai. Ezek az emberek tényleg még arcot lehetett volna menteni, mint a Momentum. Mert most amit a többiek csinálják, az tényleg kúra szállom. Tegnap volt egy vita 444-en a Hatházi és a Jámbor között, és az is érdekes volt. Igen, a Hatházival is ilyen ambivalens érzések vannak részemről, hogy tök jó az a munka, amit csinált, meg valami hasznosra használta fel az erőforrást, amit ugye az országgyűlési képviselőség jelent. Tudott belőle szerintem tök értelmes dolgokat csinálni, de az, hogy most elindul párt nélkül, tök feleslegesen, ő az, aki azt mondja, hogy semmi értelme, hogy választáson elindul, mert nem lehet a Fidesz demokratikusan legyőzni, és akkor most így ragaszkodik ahhoz, hogy neki el kell indulnia. Úgyhogy egyébként a felmérések alapján nem feltétlenül, sőt, nem ő az esélyes, de hogy ugye így ugye akár lehet egy nevető valamelyik Radics, nem a Radics, valaki más, Zuglóban nem is tudom ki. Na mindegy, szóval, hogy, és ugye a Jámbor elmondta neki, vagy hát a vitában elmondta, hogy ugye a töredék szavazatok miatt valami fél mandátum. Lehet a különbség azzal, hogy a Hatházi elindul, és azzal, hogy nem indul el. Amúgy az, nekem az a legfurcsább tényleg, hogy állandóan azzal jön, hogy nem lehet választáson győzni, mégis mindig elindul. Most ez akkor vagy az egyik, vagy másik. De amúgy én is tisztelem a munkásságát, de szerintem 26-tól oknyomozó újságíróként szerintem még jobban ki tudna teljesedni. Én azt érzem. Hát igen, akár mondjuk, hogy nagyobb felhatalmazás lenne ha nyer a Tisza és nagyobb felhatalmazás lenne, akkor nem lenne szükség a Hatházinak erre a munkára, mert ugye gondolom lennének bizonyos szervek, amiket fenntartunk, például az ügyészség, meg a rendőrség, meg a bíróság, amik ezeket korrupciós ügyeket végviszik, talán nem lenne szükség arra, hogy a Hatházi elkocsikázzon a debreceni vakcinagyárba, ami azóta nem csinál semmit egyébként, by the way, kb. 5 évvel ezelőtt kellett volna már vakcinát gyártania, tehát egy erre nem lenne szükség. Tehát, hogyha azzal számolunk, hogy valaki ellenőrizheti a Tiszát is, és az oknyomozó újságírók például egy ilyen, és szerintem abból valószínűleg van olyan kapcsolati hálója, van olyan, hogy mondjam, valamennyi gyakorlata ebbe, hogy biztos kicsit máshogy kéne működni, de hogy ebbe tök jó lehetne. De hát egyértelműen nem fog nyerni, mondja Tisza mellett. És hát most úgy tűnik, és igazából úgy érzem, hogy nagyon sok régi ebbi ellenzéki valamért mindenkit meg akar győzni, hogy ő nyerhet, vagy miközben a felmérések is egyértelműen mutatják, hogy nem. Nyilván nehéz az embernek elfogadni azt, hogy félre kell állnia. Biztos nehéz az is. Miközben úgy érzi, hogy ő nagyon sokat dolgozott, hogy ez a kormány le legyen váltva, de már nem ő aratja le a úgymond babérokat. Biztos ez se könnyű. De hát de amúgy, ha bejutnak, de akkor hát, ő aratná le a babérokat. Bejött, hát nyilván, de hogy itt is az van, hogy ilyenkor dől el, hogy ki az, aki le tudja nyelni ezt az egót valószínűleg. De valószínűleg valaki meg más érvek alapján működik, csak nagyon furcsa, amikor mindenki más, hogy mondjam, egyféleképpen látja, és pont az ember, aki meg nem érdekel azt látni, az ő pont nem látja ezeket az érveket. Amikor ez júliusi felmérés, ott az van, hogy a 42%-a Tisza párt meg nem nevezett jelöltje, 18% pedig a Hatházi. Ez szerint még a Fidesznek is több szavazata van, mint a Hatházinak. Nem tudom, hogy erre mi szükség. Újságíróként azért az, hogy újságíróként írjátok, nem mehet be annyi helyre, mint képviselőként. Most nem tudom, a Hatházi hány helyre ment be úgy, hogy ő csak képviselőként tud. Szerintem a munkájának, amit láttunk a munkájából, annak a nagyon nagy részét meg lehetett volna csinálni újságíróként. Valószínűleg azért azok nyomozó újságírók is néha. De azért kihasználta szerintem ezeket a jogosítványait, ami volt neki. Persze, nem mindig, hogy nyilván, amikor oda megy Tihanyra egy építkezéshez, ahhoz nem kell a képviselőnek lennie szerintem. De csak hogyha igen, ugyanúgy, ha Tisza lesz, akkor meg ki fog jelölni embereket, akik ezeket megcsinálhatják. Hát nem tudom. Nehéz itt igazságot tenni. Az biztos, hogyha most a a három jelölt közül a hatházi áll a legrosszabbul, akkor nem sok értelme van elindulni. Nem sok. Főleg ugye azt mondta, hogy ha most ez elindul, és ha nem nyer, akkor kb. Visszavon a politikát, valami is mondott. Úgyhogy én tényleg nem értem, hogy akkor tényleg mi a franc értelme. Hogyha már úgyis fél lábbal kilóg ebből a szakmából. Győzni akar, és győzni is fog. Április 12-én a kezedben a sorsod, korsod. Fú, takarodj. Ki is volt a sorsod, borsod, csávó. Smoktor doktor. A Néppártyán kézmozdulat. Micsoda, igen. Amúgy nem, szerintem a TK-ban úgy voltak, hogy mekkora igazolást hoztunk, hát itt föl fog robbanni az internet. Igazolás, tényleg, mint a Kapitány István vagy a Orbán. Kapitány István, Orbán, amit Jakab Péter itt, gyereke. Egy tapasztalt beártott politikus Ádám. Tudod, hány Facebook lájkolója van? Ha összefogunk, összetűnk. Jézus Krisztusom. Atya Isten, mekkora minőségi váltásra tiszta, úgy érzem. Tényleg az, hogy 4 éve ezekre az emberekre kényszerültünk szavazni, az nem segít. De hogy most miért mondja, hogyha összefogunk, győzhetünk? Mondja azt, hogy ha összefogunk, talán nem kell visszafizetnünk a párci finanszírozást. Szóval... Én nagyobbat mertem álmodni, de igen. Az még reális. Az, hogy végre van egy rendes alternatíva, mert nyilván az ember úgy tudja megítelni a dolgok minőségét, hogyha van viszonyítási alapja, de hogy valószínűleg ők se fejlődtek sokat, ez az óvállenzék, de hogy most, hogy látni egy minőségi profiba alternatívát, még kínosabb ez az egész. Igen, epikus, nem? Hát amúgy, mint egy tornateremben. Hát, amúgy tornatanár volt, nem? Vagy történelem? Töritanár volt. Igen. Úgyhogy végre egy fiatal litás esetleg a borsodi történelem, vagy iskolákba, ha esetleg szakmát váltana 26 után. Hát amúgy lehet, hogy kell egy ilyen... Majd a Magyar Péterék, hogyha kedvesek, akkor csinálhatnának egy ilyen alapítványt, hogy ellenzéki, meg volt fideszeseknek, meg propagandistáknak egy ilyen alap, hogy valahogy munkát adjon nekik. De hogy akkor valamilyen, nem tudom, ami társadalminak hasznos munkákra el lehet irányítani őket. A Van Helyed alapítványnál dolgozhatnak valamit, meg ilyenek, de hogy legyen valami munkájuk, és akkor hát, ha egy kicsit bátrabban visszalépnek ők is, és lehet, hogy végre valami hasznuk is. Én egy ilyen politikus menhely alapítványt csinálunk. Politikus és propagandista. Ezt amúgy egy éve ezelőtt kellett volna csinálni, szerintem nagyot ment volna még a 1%-os felajánlásokon is, hogy ezeknek az embereknek út a munkavilág, vagy hogy volt ez a roma híd a munkavilágába, vagy mi a faszom volt ez a program. Lehetne egy ilyen is. Ellenzéke, ófideszes, propagandista, rengeteg ember fog itt munkát keresni. A rejtett erőforrás, tartalék. Igen. Nem is kell a cigányokhoz nyúlni a Lázár Jánosnak, hanem itt egy hatalmas... Filipinókat se kell behozni. Igen. A mongolok is mehetnek a kontinentálgyárból. Simán lehet, hogy egy év múlva rendeltek valamit, és akkor a Jakab Péter vagy a Deák Dani fogja kiszállítani neki. És végre egy olyan munka, ami egy becsületes munka lesz. De most még itt... Ha széthúzunk, vesztettünk. Barátaim, a Demokratikus Koalíció és a Néppártyán a döntést meghozta. Ennyi ember tudott itt összegyűjteni. Jézusom, amúgy még csak nem is teltház, hanem a második sorban már üresek a székek. Ez nagyon lehangoló. Úrami Jézus Krisztusom, mindjárt elsírom magam, olyan szomorú ez az egész. Hanem az összefogást választjuk azért, hogy Magyarország győzzön. Végül is nevet rajta. Ez az ikonikus, ezt tudom. Köszönöm. Csináld, az ikonikus. Meg egy parizer kéne a kezébe, amit lebegtet ott. Kiváltként köszönöm azt, hogy a Demokratikus Koalíció Miskolcon engem támogat Csöbör Katalinnal szemben. A Trafik királynő valóban, ahogy már itt elhangzott. Ő egy nevet elfelejtett, nem? Mert szerintem egy fideszest mondott. Ja, várjál, még van egy. Még 28-10, igen, mert ott bejön a Klára is. Klára kell. A nemzeti immunrendszerét meg kell erősíteni. Ezért is született meg a DK és a Néppártyán összefogása, és ezért is létfontosságú, hogy a mi szövetségünk a lehető legnagyobb erővel legyen jelen az új magyar parlamentben, mert mi vagyunk a valódi rendszerváltás garanciája. Velünk rendszerváltás lesz Magyarországon. Nélkülünk csak rezsimváltás, mert pedig én azt mondom, soha többé népharmados hatalom, soha többé polgárhatalom. Érdekes. Nagyon érdekes. Igen. Hát ez furcsa. Szóval 4 évvel ezelőtt szerintem nem az a házalt, hogy ne legyen 2/3. Akkor még ők szerették volna. Köszi. Nem érzik, olyan furcsa, hogy ez az üzenet, ez kinek pont jó. Pont ugyanannyira elege van az embereknek belük, mint a Fideszből, sőt jobban, mert közel sincs a százalékuk. Nyilván ő is tudja, hogy semmilyen támogatottsága nincs meg, mert elindult volna egyedül, de hát mivel 0%-on se, ezért... De amúgy a néppártyá szóvivőjeként vagy elnökeként beszél, bár valaki mondjon már nekem egy néppártyán politikust. Néppárti vagy bármit, szavazót. Vagy... Én azt mondom, hogy veszem a rezsim, győzdön a nép, győzdön az összefogás. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm a támogatást, maradok a néppártyán. Ezt... Ez olyan, mint egy ilyen rockstar a 70-es évekből, akinek volt egy jó albuma, és azóta azt az egy, mint a Coco Jumbo, hogy elmegy ilyen falunapokra, és elnyomja azt. Ő is csak így ezt így nyomja állandóan. Nem is ikonikus. Ő azt gondolja. Ez már azután lett, hogy véget a választásnak. Szégyengyalázat. Ez elképesztő. Hopp, egy kis kamera, egy kis negyedik fal. Most mi van? Ezt meddig kell nézni. Jön a Klára. Vagy a Kálmán Olga? Kálmán. És ezért érdemes volt a politikába bemennie. Hadd halljam ezt még egyszer? Köszönöm. És hogyha valaki garantálja azt, hogy az embereket ebben az országban nem kisemmizni, nem fél... Ja, Istenem, DK, annyira kínos, hogy ezt rossz nézni. Tényleg... Van a DK-nak 70 alatt szavazója? Csak egy. Egy ember van, aki 70 erre alatt... Erre nem térnek ki a közvéleménykutatások. Én nem hiszem el. Ilyen szinten legalább inkább a Fidesztől veszel szavazatokat, úgy érzem már lassan, az életkor tekintetében. Én nem tudom, hogy elvesz-e bárkitől szavazatot. Szerintem nem. Bambónak kell tekinteni, hanem meg kell hallgatni. Aztán meg kell küzdeni értük, és meg kell védeni értük. Mi a kurva anyámat csináltatok utóbbi 4 évben, amivel megküzdöttetek értünk, drága, akkor Álmán Olga, mesélj már valamit. Semmit nem. Ez egyszerűen borzalmas kínos, hogy itt ünneplik a nagy semmit. A nulla teljesítményt tapsoljuk, hogy mi voltunk az soha ellenzéke... nem sikerült semmit elérni, most rosszabbul álltok, mint valaha, és ez egy pártként amúgy nem a legjobb, és ezt ünnepeljük most itt. Nem az, hogy itt végtelen letargiába mondanák, hogy hallod, gatya van, nézd meg. Micsoda összefogás. A híres néppártyán mozgalom, vagy párt, vagy tudom is én mi, és a demokratikus koalíció. Hát ez csodálatos. Ez egymás sírjára egy-egy szöget beütött. Remélem ez egy kordokumentum. Még amúgy DK-szavazó lennék, én ideges lennék ettől, hogy a Klára az a háza, hogy akkor most baloldal kell, meg Klára kell, és akkor... Jakab Péter. Egyszerűen ilyen vastapsot kapnak. Majd megnézzük a választás után. És mi lesz még egy órán keresztül? Milyen hangulat lesz majd az eredmény, a DK eredmény váron? Gondold el, azt a gyászt. Jézus Krisztus, atyám. Tényleg Gyurcsány nélkül nem nagyon találja identitását ez a párt, úgy érzem. Nagyon szépen köszönöm. Hát igen, ezt jelenti, amikor valaki az igazi rendszerváltásért küzd. Ezt nem bírom. Ezt jelenti, baszd meg, az anyád egész politikai pályafutásod alatt egy olyan kormánynak volt az ellenzék, ami bármit megtehetett, bármit, alkotmányozott többség volt, semmit nem csináltatok. Na, mióta van DK? Atya úr, nem is tudom. Mióta Fidesz megnyerte? Nem. Még volt egy választás, még nem indult. Igen? Valami volt. Nem, nézd már meg. DK. Gyors. A Wikipédia, bazd meg. 2011-ben alakult. Hát, egy évet kell csak várni rá. Jó. Ez jelenti, amikor valakinek elege van Orbán kétharmados... Hát 16 éve... Jó van, és hallgatjuk még Klárát. Nem csak Orbán kormányából, hanem Orbán rendszeréből. Miből van ele? Orbán rendszere, igen. Aminek ki a része? A Tisza párt, ami egy év alatt feljött odáig, hogy leváltsa, és azelőtt nem is létezett, vagy a DK, ami 2011 óta a rendszer része. Melyik inkább a rendszer része szerinted? Hát nem. Ő baloldal kell. Klára kell. Ebből a rendszerből van elegünk, és ezt fogjuk leváltani. Nem fogtok semmit leváltani. Miről beszéltek? Hogy lehet ilyen, miért nem lehet őszintén, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy hát igen, amúgy kicsi szarul állunk, 3-4% körül vagyunk a optimista mérések szerint, de hát amúgy hagyd ne szűnjünk már meg. Bíztok bennünk, mert szeretnénk valamilyen értékeket képviselni. Miért lehet ezt mondani? Rendszerváltás, semmilyen rendszert nem fogtok váltani. Bazd meg! Igen, meg nem lehet azt mondani, hogy hát igen, a Tisza pártnak sikerült azt, amit nekünk nem sikerült 16 év alatt, és igazából az, hogy leváltjuk a Fideszt, az se nekünk köszönhető, hanem a Tisza pártnak. Ennek ellenére mi lenne, megint ránk szavaznátok? Ennek ellenére mi elhozzuk a rendszerváltást. Igen, meg lett már a Lajos ház. Nem baj, ez megint az a szokásos ellenzéki pártok, hogy a Tisza majd a piszkos munkát elvégzi, leváltja az Orbán, meg minden, és miközben azt mondunk, amit akarunk, nekünk nincs kockázat, nekünk nem kell erre figyelni. Úristen. Jó, úristen, de nyomasztó. Hát, ha már nyomasztó, az MSZP még nem döntött arra, hogy ne induljunk a választáson. A Telexnek megerősítette majd februárban ő. Hát jó, Imre, én azt mondom, hogy it's time. Talán. Itt az idő ezt most elengedni, ez most nem. Nem, nem mint hogyha sokat azt nem megszorozna az MSZP, de valószínűleg minél letisztultabb lenne a szavazólap, annál jobb. Igen, ugye rövidecskének örülnék én is. A legutóbb nagyon kínos volt, mint a középkorban egy ilyen pergament így ki kellett pönderíteni. Nagyon egyszerű lenne most szerintem a döntés. És akkor oda is lehetne rakni egy orosz, meg egy EU-s zászlót. Lesz még valami szavazás mellette, mint 4 éve? Most csak parlamenti választás? Még nem. Hát nem tudom. Kitalálnak még valamit, hogy nem tudom, egy nemzeti konzultációt is mellé csatolnak, hogyha a Tiszára szavaz, akkor ezeket az adókat szavazza meg, és akkor a következő igen, lapon meg. Igen, először el kell olvasni a választási biztos előtt, hogy igen. Mi a kockázat. Én ilyenre nem tudok, ugye talán ami ilyen lenni. Népszavazás kezdeményezés, hogy az a december 24 van terítéken, de az meg a Jobbiknak a kampánya, úgyhogy kétlem, hogy ez oda fog kerülni. Jobbik az... Ők el akarnak indulni? Még nem mondtak le teljesen? Nem tudom. És mire mérik őket? Na most ha megint ötödjére megnyitom ezt az AVEC Research, mégis csak az ők a legfrissebbek, ami amúgy 400-ra mire dékelt. Amúgy hetente lemondhatna egy párt. Elmondom neked, hogy Jobbik nincs rajta a mérten, ők a egyéb párt kategóriába lehet ezek szerint. Hát igen, amikor a kutyapártnak több, de így számszerűen, tehát többszörös támogatottsága van a pártodnál, akkor szerintem ott az ideje abba hagyni, feloszlatni azt a pártot, nem? Ha már egy protestpártnak... DK is egyre lejjebb megy amúgy. Hát igen, itt most... DK, én azt tippelem, hogy áprilisra, amire választás lesz, nem örül, ha 2%-on lesz. Én nekem ez a tippem most. Ez a 21. mi az kutatóközpontnak is a tippje. De valószínűleg a Mi Hazánk, Fidesz és Tisza párton kívül nem látok mást, aki 2% fölé tud menni. Ahogy egyre közelebb kerülünk, és mennek föl a tétek, így még a maradék levegő is tényleg elfogy az összes kis párt körül, és főleg úgy, hogy semmi alternatívát nem tudnak hozni. Hát a Klára kell, az nem egy olyan dolog, amire én azt mondom, hogy aha, ez engem meggyőzött, ez. De mondjuk, hát engem például Fidesz se tudott meggyőzni az utóbbi 12 évben. 12? Mindenki szűrje le a tanulságokat ebből. Úgyhogy igazán nem tudok az más fejével gondolkozni. És egyébként tegnap elfelejtettük mondani, de én akartam is. Kiment a fejembe, hogy a Partizánnak indult egy új ilyen hétfő reggel megjelenő műsora. A Kampánynapló címen, amit Vida Kamilla, Ruf Bálint, eddig nagyon jó, és Lakner Zoltán csinálnak. Igazából még jobb lett. Én nem tudom, mind a háromjukat nagyon szeretem hallgatni. Ajánlom mindenkinek, és ott felhívták a figyelmemet, szerintem sokaknak, egy Navracsics Tibor interjúra, ami egyébként szégyenletes volt. Hát Navracsics Tibor itt a Gulyás Gergő iskolát, feketőves Gulyás Gergő, neki semmihez semmi köze, ő neki ezzel nincsen dolga, ő, aki ugye talán miniszterelnök helyettesnek indult valamelyik választáson, illetve a Fidesznek az egyik legprominensebb tagja, de neki semmihez nincs köze. Semmihez? Semmi ez neki ehhez nincs. Miért tőle kérdezik? Államműködéséről beszélünk, de beszéljünk egy kicsit az államműködéséről. Beszéljünk az államműködéséről. Mert hogy az államról mit mond el egyébként az, hogy 10 éven keresztül nincs következménye az ombudsmani jelentésnek. Nincs következménye a következetes és többszöri nevelői jelzéseknek. Nincs következménye konkrét rendőrségi feljelentéseknek. Azért itt eltelt 10 év. Igen. Ez ilyenkor felháborítónak tűnik, miközben... Tűnik. Nem az, csak annak tűnik. Csak az erősítás. Kurváknak eladták ezeket a gyermekeket a intézetekből, és verték őket. Ez felháborítónak tűnik. Annak tűnhet elsőre. Hanem vagy fideszes, mert akkor tudtál róla előbb, és már régen nem felháborító számodra egy dolog, amit nem is próbáltam megakadályozni. Ha annyira felháborító lett volna, megakadályoztuk volna, nekünk így nem tűnt annak. Igen, egyeseknek annak tűnhet. Valakinek kifejezetten kedvezett. Valakinek biztos jó volt, igen. 10 év alatt. 10 évvel ezelőtt is volt egy olyan. Volt 5 évvel igen, ezelőtt volt, is, és most lehet, hogy adott esetben egy olyan minisztériumi alkalmazott volt, vagy rendőrségi alkalmazott, aki elolvasta ezt a jelentést, aztán unottan becsukta, és eltette a fiókjába. Ej. Mr. Csinovnyik beletrugdosva asztal alá ezzel a nép közé. Nekik ezzel semmi, valószínűleg egy ember, egy dolgozó. Igen, azt mondta, hogy itt van egy gyerekek ellen elkövetett dolgok. Én most megyek kávézni. Szevasztok. Én ezt most nem adom oda. Ugye a Emily így kér... működik a rendőrség szerintük? Nem így kéne amúgy. Igen, amúgy akkor ez is probléma ugye a kormányzattal, de ugye hát a HVG-s levél talán ugye az kiderült, hogy az, ugye az Emmy kérte, amit a Balogh Zoltán vezet, meg a jelenlegi kormányzatból ugye a Soltész, nem tudom ki a Franz Miklós talán, meg a Fülöp Attila biztos, hogy látta a jelentést, hiszen neki készül, de hát lehet, hogy nem látta, hiszen Gróf Margó néni nem adta oda nekik, hiszen kurvára unatkozott és kiment egy cigire. Mit jelent? De ezt ön tudja, de vagy most? Nem, feltételez? Csak mondom, hogy lehet, hogy egy ilyen volt egész egyszerűen. De ez mit mond el a magyar? De értem csak, de hogy mit mond el az emberről? Nem egy... Az ember gyarló, Ádám! Ez valakinek a hibája, az egy ember. Emberről az, amit csak feltételezek, hogy megtörtént. Figyelj, lehet, hogy egy ember ezt csinálta, az mit mond el róla? Ne firtassuk mit a kormányzat felelősségét, Ádám. Ez a kitalált történet erről a kitalált emberről. Mit mond el? Mi az ember? Ez ilyen Jordan Petersonos lesz. Az állam, nem az állam működés. Mi az állam? Az állam az nem egy lény. Az állam az emberekből áll. Hát, igen, de milyenekből? De milyenekből, igen. Vannak olyan emberek, akik lelkiismeretesen végzik a munkájukat, és vannak, akik nem lelkiismeretesen. Úgy látszik, hogy ezek az emberek mindig a gyermekprostitúció ügyében elnézőek. Ez hát igen, ráadásul valahogy... több szinten is, hiszen ugye volt politikai szinten, amikor jöttek a jelentések, konvulcióan jelentés, ment az Emmynek egy jelentés, a rendőrségnél is probléma volt, hiszen ment a rendőrségnek is jelentés, többféle jelentés volt ugye a gyámhatóságnál, vagy hogy nevezik ezt, akik felügyelik ezt az egészet, a gyermekvédelmet. Hozzájuk is érkezett be. Tehát valahol mindig volt egy ember. Lehet, hogy csak egy ember volt, minden, de mindenhova szólt, hogy... Egy ilyen postás. Hogy, de mi volt az? Hogy jobb a békesség, testvéreim. Ezt most ne firtassuk. Most félrenéznék. Ezt most ne firtassuk. Most félrenéznék. Igen, lehet, hogy ilyen emberről van szó, igen. Csak akkor az viszont a kormányzatról mond el valami. Annak valószínűleg nagy hatalma van, igen, hogyha valaki ezt eltette. Mit mond el erről az emberről, Ádám? Demokráciában nem az történne, hogyha egy így van. Igen. Akkor valaki, egy politikus vállalja a felelősséget? Van olyan ország, ahol. Igen, van olyan ország, ahol. Nem. Ez ügyben az ember az Navracsics. Miért kéne felelősséget vállalni, hiszen csak mi vagyunk a felelősök azért, hogy ez az állam működjön, és ha nem működik, akkor ugye hát a legfeljebb vezetőnek kéne elvinni a bajét. Így működik ez mindenhol. Hát, van olyan ország, ahol nem? Ahol nem, hát igen. Igen hát tudod, ki a felelős? Brüsszel. Magyar Péter. Meg egy csinovnyék, aki Mark Weber, aki amikor ezek az esetek történtek, még mi is a pártjukban voltunk, meg akkor nagy boldogan megszabasztuk az Ursulát is, aki jelen most elgöng, szóval most rájuk nehéz. Mindegy, menne szerintem, hogy rájuk húzzá. Hát, is normált mondani. Mit mond el a belga állam működéséről? Az, hogy amikor volt a terrortámadás, akkor kiderült, hogy évekkel előtte már a pedagógusok jelezték. Mit mond el? Hát majd azt ők számon kérik. De várj, hogyha a belga kormányról rosszat mond el, hogy jelezték és nem tettek, akkor a magyar kormányról nem állít rosszat az, hogy jelezték és nem tettek semmit? Hát itt van pár logikai ugrás. Hogy az a, már elfejtettem sajnos a merénőnek a nevét, sajnos. Hogy ővele problémák vannak, és senki, a rendőrség sem figyelt oda. Ilyenek mindig lesznek. De hát ez nem jó. Igen, ez nem jó. Ha belga lennék, akkor ott ordibálnék, a belga jól van ez így be, hogy ezért ki fogja a felelősséget vállalni. Az, hogy én azt mondom, hogy ilyenek mindig lesznek, az nem azt jelenti, hogy én támogatom, hogy vannak ilyenek. De hát pedig ha, ki tehetne azon, hogy ne legyenek ilyenek mindig? Ki tehetne ez ellen? Ádám, egy 16 éve teljhatalommal rendelkező kormány tehetne? Nem tehetne, hiszen csak több úton jelezték feléjük, hogy itt baj van, és de valahol elakadt ez a jelzés. Ez előfordul. Bármikor előfordul. Nem bárkivel előfordul. Ítélem. De ilyenek mindig lesznek, mert emberek vagyunk. Vannak köztünk hanyagok, lelkiismeretlenek, és a többi, és a többi, és vannak lelkiismeretek és rendesek is. Szerintem ami fontos, az, hogyha kiderül egy ilyen ügy, akkor milyen gyorsan reagál az állam. Hát ebben is megbukott. Meg lesz kérdező, igen. És hogyan tudja ezt kezelni? Ugye a reakció ebből... után ugye az volt, hogy lecserélték először a vezetőt, majd másodszor, majd harmadszor, igen. Mert három olyan vezetőt igen. Nem tudtak találni, igen. Akinek igen. Teljesen tisztem. Hogyha, majd most az a válasz, igen. Hogy jó, akkor zárjuk be a francba igen. Az egész szőlőt. Mi ebben a gond? Hát most... Ne is lássuk. Mert... Ez megoldás? Nem tudom, hogy megoldás-e. Akkor ki tudja? Érted, hogy ő nem a családpolitikáért felelős államtitkár, Ádám? De ki az? Senki. Senki. Se tudja, hogy ez megoldása, aki a döntést hozza. Ön tudja, hogy ez megoldása? Nem, micsoda, hát akkor miért vagytok ott? Hát akkor menjetek kapálni, bazd meg. Nem muszáj politikusnak lenni, nem muszáj kormánytagnak lenni. Bazd meg. De te tudod, hogy megoldás? Miért? Én tudom, nem az. Tessék, akkor lehetek én a vezetője? Akár lehetne egyeztetni ilyen szakmával. Á, hagyjuk már. Ha önnek kell... De... Hogy ő tudja, nem? Nem, hát... De nem, azért ültetjük, meg kellene, tudja, hogy ez megold. Na, ezt még egyszer. Ne is lássuk. Mert ez megoldás? Nem tudom, hogy megoldás-e. Azt se tudja, hogy ez megoldás-e, aki a döntést hozza. Ez jó. Én egy ilyen kormány szeretnék, aki döntés az úgy, hogy nem tudja, hogy ez egy jó döntése. Legalább bízom benne, vagy gondolja azt, hogy ez egy jó döntés, és ha téved, akkor korrigáljon utólag. De itt... Úgy tűnik, hogy már a döntéshozatalnál se tudja, hogy ez egy jó döntése. Fantasztikus. Tudja, hogy ez megoldás, vagy nem? De azért ültetjük kellene, oda, de... hogy ő tudja, nem? Nem, hát de. De. Nem, de. Azért ültetjük oda. De! Ez, ugye az a helyzet, hogy van egy általános szituáció. Egy általános szituáció. Mindig extrém esetek. Az emberek mindig az extrém eseteknél háborodnak föl. De az extrém eseteknél nagyon... Milyen extrém eset? Mi ebben az extrém? Az az extrém, hogy ilyen sokáig hagyták. Az, hogy ilyen sokáig el volt tusolva, az az extrémben. Az, hogy valaki abúzusért, sajnos nem extrém. Ez egy alap dolog, ami ellen meg kéne védeni a gyerekeket. Az extrém ebben már rég nem az, hogy valamilyen gyereket bántalmazásért, hanem az, hogy egy kormány ezt évtizedeken keresztül hagyta. Az az extrém. Sőt, ugye hát öntözte, locsolta, hiszen ugye Juhász Péter Pált is miután elbocsájtották, ugye a Fidesz kormánynál már visszakerült a pozíciójába. Na ez az extrém szerintem, főleg. Ez döntés, mert nincs precedens. Az a baj, hogy azt mondják, hogy nem az extrém eset, hanem az általános szabály az, amit látunk. Jó, a gyermekvédelemben. De tudom, hogy ne a nem gyermekvédelem. Erről van szó, tehát most csak... Miről van? Navracsics Bazdnek, elitte az agyát, hogy mi van? Mi van ezzel az emberrel? Nem az, hogy hallgass végig, légy szíves, amit mond. Jöttem arra, hogy beszéljünk Európai Uniós forrásokról, önkormányzatokról, választásokról, igen, és ehhez képest én a Szőlő utcai ügyből annyit tudok, mint egy átlagos újságolvasó. Azt azért elmondanám, drága Navracsics, hogy a kormánynak 18 tagja van, abból az egyik te vagy, úgyhogy azért nyugodtan... De senki nem tud róla. Senki sincs. Hát 18 nem az ő 18 dolguk. Nem tud róla. Akkor kit kérdezzünk meg? Nem az én dolgom. Én ide jöttem beszélgetni önnel. Kedvesen beszélgetni. És ön meg ilyen csúnya dolgokat kérdez. Nem a mi felelősségünk, Ádám. Felett ültetve. Azt kéne mondani, mint a... Ezt nem adhatják le, hogy mit mondott a Kósa. El fogunk jutni hasonló. Ezt nem lehet leadni. Menjünk tovább is. Élő. Miért ültettek engem oda? Azért, hogy közigazgatással és területfejlesztéssel foglalkozzam. Próbálom a választókerületemet képviselni. De sikerült? De ön is. És egyébként pedig van egy képem az állam működéséről, ami azt mutatja, hogy az állami alkalmazottak 98%-a lelkiismeretes, rendes, rengeteget dolgozó, szabályos. Megint jönnek az, hogy mint az állami dolgozók lennének támadva. Ja, az ember 2%-a pedig olyan, aki vagy tévedésből került oda, vagy haszonlesésből, vagy egyéni érdeket. Én fel tudom sorolni ezeknek a utóbbinak. Orbán Viktor, Semmilyen Zsolt, Bóka János, Gulyás Gergely, Hankó Balázs, Lantos Csaba, Lázár János, Nagy István, Nagy Márton, Navracsics Tibor, Pintér Sándor, Rogán Antal, Szalai Bobrovnicki, Kristóf, Szijjártó Péter és Tuzson Bence. Valószínűleg ezekre gondol, akik csak haszonlesésből és ilyen okokból vannak a kormányzatban, vagy az állami igazgatásban. A mindennapi működésben ezt a 2%-ot kell folyamatosan kiszorítani, hogy azon vagyunk. Igen, igen, azon erre vagyunk. Vannak a választások. 40-eseknek a pozícióban. De van ajánlatuk például a mai 20-as, 30-as, 40-eseknek, akik között szintén, ez majd közvéleménykutatótól se függ, de láthatóan vagy egy számjegyű, vagy épp hogy két számjegyű a támogatottságuk. Hát tehát a fiatal, az pontosítjuk, a akkor itt az egy pontosítjuk. A legfiatal, ami sok esetben még nem is a választókorú népesség. Igen, azt gyakran szondáztatják, nem választókorú képes, na mindegy. De azt szerintem a 20-30 évesek azok már választókorúak. Igen, és hát én nem láttam olyan felmérést, ahol a 16 éveseket szondáztatták volna. Na mindegy, jó, hát oké, de hallgassuk, mi az üzenet. 16-20 közötti, ami ugye erre van az a sokak jelenti, számára franciának tartott mondás, miszerint aki fiatal korában nem kommunista, annak nincs szíve. Aki... Igen, a híres kommunista tiszapárt most nagyon népszerű a fiatalok körében, most nagyon forró. Ezt liberálistól is hallottam már. Igen, én szerintem, mert nem tudom, hogy kommunista. Tehát van, hanem egy liberálisra, mert a kommunista az egy elég extrém lenne, hogy aki fiatal, nem kommunista, hát, na mindegy, lehet, hogy... Elég öregkorában még kommunistának nincs esze. Ugye van egy ilyen... Vannak mondások, egy csomó baromságot mondanak az ember. Van egy olyan is, hogy a kivásnak vermetás maga esik bele. Igen, meg van a 10 parancsolat, ne lopj. Mi? Na, elég legyen ebből. De és tehát más nemzetdéki sajátosságokat bír az a csoport. Nekem van ajánlatom, amit én mindig is képviselek. Na, várom most már tényleg. A magyar politikában függetlenül. Milyen 20-30-asok azt mondja? Hát, de mi fölötte vagyunk. 30-asok vagyunk. Szerintem a 30 bezárólag. Nem, 20 évesek és 30. Jó, oké, okay. 35 és azért fiatal nem mondanám. Hát de bazeg, a Fidesz az kb. Ilyen, hol fordul át, ilyen 60-valahány év. 65 fölött. Hát szóval akkor igen, legyen. Hogy most éppen ez főáram, vagy mellékáram, vagy éppen margó, ez az a polgári Magyarország, ahol az ember a képességei alapján tud előre jutni lehetőség szerint, egy kiszámítható szabályrendszerben. Kiszámítható szabályrendszer, amikor elment nyaralni az ember, és mire hazajött, nem volt kata. Meg polgári Magyarország aranyvécés plakátok mellett, meg hát mindjárt mutathatunk polgári Magyarország híradó.hu posztokat, azt akarom mutatni. És nem a rokoni párt és ideológiai kapcsolatok jelölik ki az ez útját. Micsoda? Hát jól hallok. Tibor az a Tisza párt programját mondja fel, úgy tűnik, vagy a 2010-es Fideszét. Valahogy a utóbbi 16 évben nem olvast újságot. Tehát ez nem az a dolga, ő neki más dolga volt. Tehát ő nem volt tisztában, hogy mit csinál a Fidesz sajnos, aminek a tagja. Úgy látszik ez a polgári Magyarország, Ádám. A kiszámítható szabályrendszer, ahol ugye nem visszamenőleg hoznak jobb szabályokat. Teljesen megrottyantak a fideszesek is már. Azt se tudják, hol vannak. Kívül képviseli a Fideszben? Nem tudom, nem azért. Nem azért képviseli. Tehát én azt látom beszélgetések során, hogy vannak emberek, akik ezt képviselik. Sokan is vannak, és szintén dolgoznak is rajta. Én is igyekszem ezen dolgozni a saját minisztériumom és a saját választásom. Na de sikerült? Amit mondott, az most azt jelenti, hogy nem Tiborcz, nem Mészáros. Nem mondtam semmiért. Azt jelenti. Hát pedig azért a rokonokkal azért nagyjából ezt mondtad. Jaj, ezt azért. Őket nem szittem, nyugi. Hú, nem akarom itt elővegyen. Az azt jelenti, hogy ha Schwarz Béla, Ajka, szocialista polgármestere, vagy Dobó Zoltán. Ja, most ő jó fej, mert szóba áll a polgármester az ő választó közvetében, aki már nem fideszes, de ő azért a nagy úr, a polgári nagy úr, ő szóba áll velük. Aha, ez nem az alap kéne, hogy legyen? De. Ja. De ez az alapnak kéne lenni, de ő ezt támogatja. A fidezesok nem. Jobb. Tehát akik döntést hoznak, meg akik uralkodnak, ugye az Orbán Viktor, a Lázár meg a Rogán, ezek valószínűleg nem úgy éreznek, ahogy a Navracsics. Hát, a Navracsics úgyis a Lázár a bífelt, igen. Most ma a független polgármestere megkeres bármilyen kérdésben, akkor én maximálisan próbálok a rendelkezésükre. Ez a munkád. Wow, mi lesz a következő, hogy én reggel fölkelek? Megcsinálom a minimumot. Próbálok a polgármesterrel a választókerületembe. Wow! Navracsics Tibor, ez elképesztő. Gratulálunk ez a hatalmas munkabíráshoz is. Na, szerény. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem volt elég. És segíteni nekik. De ez vonatkozik arra is, hogy a Botka László, Szeged, szociális... Francia YouTube-ba tényleg. A polgármestere megkeres. De akkor azt is jelenti, hogy ha Varga Judit férjes, mi pozíciót szerezne. Mi az? Hát ott a teljes képernyő, hogyha azt keresem. Szerezni akkor csak azért, mert ő Varga Judit férje nem fog állami pozíciót szerezni? Engem kérdezel? Igen. Én azt mondom, hogy igen. Végül májusban Bódis András itt a Válasz Online felületén egy nyílt levélben önt is megszólította. Ugye ez egy nagyon turbulens időszak volt, amikor hát különböző neveken illették a sajtót megregulázni kívánt törvényt, akkor volt a Pride betiltása körüli botrány. És akkor még nagyon úgy tűnt, hogy a főáram a kommunikációban az a poloskázás, tavaszi ugye nagy takarítás. Ugye a polgári értékrendek, aminek igen. Teli rűszt. Ez mára egyébként enyhült. Akkor egy költői kérdést tett fel Bódis kolléga ebben a cikkben, azt, hogy mi fér még bele. És akkor én most nem költőien kérdezem meg, hanem mi az a vörös vonal, ami önnek már nem fér bele, mi az, amíg azt mondja, hogy ön ezt a közösséget, ezt a kormányt tudja képviselni, és nem azt mondja, hogy sokkal jobb lenne nekem az elefántcsontoronyba, vagy a professzori. Ez április 12-én nagyon könnyen eldőlhet. Tehát, hogy április 12-én a képviselő, vagy bocsánat, a választópolgáraim úgy döntenek, hogy engem elefántcsontoronyba küldenek, de akkor önnek... megyek az elefántcsontoronyba. Hát én nem elefántcsontoronyba, hanem a... Már rég ott van egyébként, de... De hallgassuk meg, mert nagyon csúnyákat kérdeztek tőle. Ez azért provokatív kérdés. Igen, csak az provokációkra nem szoktam válaszolni, nyílt levelekre sem szoktam. Bódis kollega egyébként, hogyha valóban érdekelte volna, hogy én mit gondolok, akkor felhívott volna. Hát a politikusnak úgy kell, hogy háttérbeszélgetésekben kell az elvéről beszélni, meg a terveiről, meg arról, hogy mi az. De ezt nem írhatta volna le nyilván, és akkor kurvára okos lett volna, mint amikor mi megyünk utcán interjúztatni, és akkor mondják, hogy ja, persze, elmosoljuk az véleményünk, de nem vetjük fel, és így, tehát nagyon jó, hát aztán sokra megyek, ne haragudj, amikor éppen próbálunk gyors összerakni egy videót, de ott még érthető, oké, ez egy átlagember, de egy politikus, most elmondja az újságírónak pacekba. Privátba, barátilag, igen. De nem erre voltam kíváncsi. Ne provokálják. Megvan a telefonszámok. De lehet, hogy azt akarom, én egészen odáig, de tehát úriember ilyet nem csinál. Hát sok minden nem csinál, például Poloskának nem nevezi a fél országot, a cigányoknak nem mondja azt, hogy takarodjanak vécét pucolni, nem tudom, nem aranybudikkal, plakától, meg emojikkal. Hogy van képe bazd meg egy fideszes politikusnak úriemberséggel példálóznia? Én meg úgy gondoltam egészen addig, hogy mi barátok vagyunk. Mint ahogyan úgy gondoltam a Válasz szerkesztőségére is, hogy barátok vagyunk. Na, most már kilövés lesz. Számos olyan visszajelzés érkezett a Válasz szerkesztőségétől, hogy nem vagyunk barátok. Hát, igen. A politikusnak nem barátja független sajton. Nem is ez a dolog? Igen, itt szerintem félreértés van a Navracsis Tibor, hogy itt barátkozniuk kéne a sajtóval. Úgy látszik, eddig ez volt a módi. Ezt tudomásul veszem, hogy a Választ nem kezel ma már barátjaként. Nem tudom, hogy egy újságíró, meg hozzáteszem, aranyfokozatú támogató. Hozzáteszem, aranyfokozatú támogatója vagyok. Ezt köszönjük, és tartsa meg jó szokással. És meg is fogom tartani annak ellenére, hogy önök nem akarnak engem már barátnak. Mármint azért, mert kérdéseket feltettek, igen, ami igen. Esetleg kínos lehet a kormányzat részére, pedig hát ő a polgár. Ő a polgár értéke. Lehetne normális is válaszolni, hogy hol a vörös vonal. Lehetne azt mondani, hogy hát igen, az már szerintem sem. Igen. Én is azt képviseltem, hogy ez nem kéne. Igen, és el is töröltük. El is értünk valamit, igen. Hogy ez már sok volt. Nem lett ki. Meg, ezek annyira érzetesek, ezek a fideszesek mindig, amikor hát nem tudom. Úriember Ádám, úriember. Tudomásul veszem, de nem fogok ilyen kérdésekre válaszolni, mi a vörös vonal, mert akkor onnantól kezdve azt... Mert onnantól kezdve akkor, amikor átlépjük, akkor felelősségre leszek vonva. Igen. Kínos lesz, mert igen. Nincs vörös vonalunk láthatólag. Mindig meglepődünk, igen. Mi területen? Hol? A területfejlesztésben mi a vörös vonal? A párt politikában? A párt gazdasági érdekeltségeiben? Vagy hol? Nem tudom, meglátjuk. Illetve meglátják a választók. A választók is meglátják. Hát elmorzsoltunk egy köncsepet szegény Navracsics Tibornak, aki a aranyfokozatú támogatója volt eddig, mert azt hitt, hogy barátok a sajtóval, de hát azok a sajtók ilyen ügyekre, hogy a Szőlő utca, miért őt kérdezik, hiszen csak a kormány tagja, egy a 18-ból. Miért őt baszogatják ezzel? Elképesztő. Hát ő nem azért felel Ádám. Jó, hát köszönjük szépen Navracsisnak, egy újabb fideszes, aki nem tudott meggyőzni. És aki... legalábbis valamiről meg tud győzni, hogy mindig azt érzed, hogy ezek alkalmatlanabbak, mint gondolod, és minden egyes hosszabb nyilatkozatukkal ezt csak alátámasztják, hogy egyszerűen az ember 16 éve alatt azért átalakul a valóságérzékelése, és hirtelen elfelejtik, hogy ők politikusok, akiket megválasztottunk, és akiknek felelőssége van, és úgy érzik, hogy már földes urak, akiknek a paraszt az ne kérdezzem már be mégis, amit képzeltek. Pedig ő amúgy ugye nyilván hát a polgári értékrendeket a kiszámítható szabályrendszerben viszik. Hát ez a legjobb, azt imádja. És az ennek a pártnak a tagja még így is, tehát gyakorlatilag itt, mint politikus, mint szava hihető ember megbukott Navracsis Tibor, hiszen amit a ő képvisel, meg amit a pártja, az egymásnak az ellentétje. Ne kérdezz meg, mert akkor meg nagyon megsértődik. Ja, hát igen. Hát mondjuk nem vagyunk barátok, úgyhogy azért talán ezt nem tudja ezt a kártyát ellőni velem, de hogy elképesztő. Akkor miért van a Fideszbe? Miért van a Fideszbe, hogyha teljesen ellentétes az az üzenet, amit ő át akar adni, és amit a Fidesz átad? Mert már nincs más. Ez az utolsó esély, hogy megtartsa azt a hatalmat, amit már úgy megszokta. Vagy így nem akarja elfogadni, hogy amúgy az, amiben ő hit valaha, és ami a Fidesznek ugye alapból, ugye 2010-ben még talán ez volt a identitása, az teljesen megváltozott, és ő nem tudom, ilyen trauma miatt ilyen Stockholm-szindrómában szenved. Vagy mondj hát, valamit, ne, Tibor. Az van, hogy az emberek azért szeretik, hogy hatalomban vannak, hogy számít ja, a szavuk, hogy ilyen. Aha. Nyilván, ha nem a Fidesz, akkor neki már semmi esélye, hogy valaha még egy olyan ember legyen, akinek számít a szava. Majd amikor 10-20 év múlva ezek a régi fideszesekkel, akivel lesz ilyen interjú, mindenki elmondja majd, hogy amúgy ő igen, ő tudta ezt, ő harcolt azért, hogy normális legyen, akkor azért nem szabad elfelejteni, hogy nem annyira úgy tűnt innen, hogy senkinek nem volt bátorság, hogy felvállalja, hogy bassza meg azért ez itt. De sikerült? Hát igen, az Orbán megnyerte a felharcot a Fidesz. Itt bárki felállhatna, még hogyha úgy hiszik, hogy nem, és megmagyaráznak majd, hogy miért nem álltam föl, ekkor meg ekkor. Magyarázat az végtelen lesz, de szerintem az már késő. Késő már akkor felállni, amikor már szétomlott körülötted a Fidesz. Akinek van tök az, és hát a kormányban csak férfi vannak, úgyhogy még az még föláll azelőtt, amikor már, hát most már fölállok, amikor úgyis szétesett a Fidesz. Már most is amúgy ott tartunk, szóval... Nem állnék fél lábon, amíg ez lesz. Igen. Szóval az, hogy egy fideszesnek gerince legyen, na szóval azért vannak skifik, de ilyet még ez megint kiragadható. A kormánytagjaira, politikusaira gondol az Ádám. Nem igen, mondani. Igen. Hát ez volt. Ez jutott mára. Ez jutott mára. Ú, basszus, megint nem mondunk azért. Semmi, csak ugye annyi műsorunk van, hogy nem annyira követhető, és gondolkoztunk, de írjátok meg a véleményeteket, hogy kipróbálnánk, hogy csinálunk levelezési listát, és akkor hetente kiküldünk egy ilyen összefoglaló levelet, hogy milyen csatornákon mik jelentek, meg mik az újdonságok, mi merre, érdekességek. Nem mindenki tudja követni a Fókusz Stúdió csatornáit, meg hogy mik a tervek. Írjátok meg, hogy ilyet csináljunk, mert akkor nyomhatjuk, csak akkor majd megkérdettem, hogy hol lehet feliratkozni erre. Ennyi. Köszi szépen mindenkinek, ha támogatni szeretnétek, akkor nézzetek körül a Kopasz Simpánzon. Majd márciusban jön az új könyv, meg a régi is újra lesz nyomva, jönnek új márcsak, és valószínűleg a régiek közül addigra már eltűnik pár, szóval azokat még most nézegessétek meg. Hogyha Iponnál vásároltok, akkor jól van ez, így kosárkóddal is tudtok támogatni, vagy a Patreonon, vagy itt fel tudtok iratkozni, vagy bárhol. Bárhogy. Vagy csak a szeretetekkel. Nézéssel. Igen, a nézéssel. Egy jó szóval. Igen. Igen. Egy dinoszauruszos könyvvel. Mindenfélével. Mennyi kedves ember néz minket, és vesz körül vannak minket. Igen, bábuk is, van minden, ami nagyon jól esik. Igen. Úgyhogy holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.